Miksuje dla was DJ Lucky Force. Przestrzegam słowa, idę przed ciebie, choćby nie wiem co. Widzisz to w moich oczach, to chyba kilo mat w powietrzu, na dzisiaj zaraz ja sam mam poprawienie słucha, gdy po celu po trupach wychodzę na szczyty i robię ten gaść. Przy górę o manem pożegnanie buziak, jak kilo mat w powietrzu, umiem wtedy sam skupaj. To był ulotny romans, to był ulotny romans, jak papierosy w dłoniach, co zastąpiły tlen. To był ulotny romans, to był ulotny romans, wakacyjna przygoda, aż po ostatni dzień. Kiedy przed sobie choć nie wiem co, widzisz to w moich oczach, to chyba pożar, rozprzestrzeniam słowa. Idę przed sobie choć nie wiem co, widzisz to w moich oczach, to chyba pożar, rozprzestrzeniam słowa. To był ulotny romans, ona wiedziała co jest pięć, na pożegnanie tylko cześć, bez zobowiązań za nie pięć. Ona wiedziała co jest pięć, to był ulotny romans, bez zobowiązań zbędny spięć, na pożegnanie tylko cześć. To był ulotny romans, to był ulotny romans, jak papierosy w dłoniach, co zastąpiły tlen. To był ulotny romans, to był ulotny romans, wakacyjna przygoda, aż po ostatni dzień. Idę przed sobie, choć nie wiem co, widzisz to w moich oczach, to chyba pożar, rozprzestrzeniam słowa. Idę przed sobie, choć nie wiem co, widzisz to w moich oczach, to chyba pożar, rozprzestrzeniam słowa. Ona wiedziała co jest pięć, na pożegnanie tylko cześć, bez zobowiązań zbędnych spięć. Ona wiedziała co jest pięć, to był ulotny romans, ej. Bez zobowiązań zbędnych spięć, na pożegnanie tylko cześć. Mama, bato fado gentum. Bato fado gentum. Ama bato fado gentum. Gentlemen. to fa do gentleman. Paula. Yeah. used to believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, heaven to heartbreak away, never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up.